suratu nasrin bi bi sar mo ngi ko tudde ndimmal moy victoire bi yonante bi am moy fatu mak liñ tudde sar bi madina la wacce ndax bobu wacce bo yonta nga madina sari mak wa wi na mak yitun yep moy sar waxe bi mu la gaday la wacce ko liñ na mak yitun ak fu meuna wacce nak way tektale wol ne sar bi yep ci bir dekk mak la wacce tektale wol lolu moy saru wacce te gaday gu rek mak yitun la ginaaw bu mu gaday bu nopi nak saru ban di wacce rek madina yitun lañ wax madina la wacce amna sa yo xé ci jiar ya la nek am yo xé ci tukki ya la wacc amna yo xé ci Allah bala waye fakk gaday na bodu waye madaniitu lañ wax ku man di wacc rek ginaa bimu gaday ya la saari wacc mo tañu naka madaniya saari madina yep non la isa bismillahir rahmanir rahim isa jaa ndem dikka na nasrullahi dimalam yalla wal fato fato mak waraayta te nga gis na sin ñet xul won ñuy dugg fi diina la ci diina yalla ak waajal mbir mu nekk di ay kurel di duggal won kenn dootul xex ñepp ñi kenn dooti xex kenn dooti len wo ñoy ñewal seen bop bobu day fa sabbi der sabba bi am dara bi andak di sant sa borom bu saxul te nga baal fatu makka mom ni mu deme moy mbekté ndax amna xissa bo xamné bi bi ngi koy wax ci waajo yi nga xamné nitu yalla ki nga xamné yéfel liñ ka gañé won bañu agawul ci mujju julli bu nek sa xol dafa metti ni ko jabar ji waré ak ni ko yéfari gagné ngir jabar ji ak niñ ko def waye foko yalla mu jëbëñ ko ak sé ku nek da nga bék moy boy netali xira yonenté bi fi mu jaar ak ti ci mu am ak li ak alcorane barina moy wati nanga mu ñëlat ñu lay def nangam fatu makka bo ci ak ci wu rek day melni da nga kasso ndax bo fa wala julli ñu do am contane motax fatu makka bi sa jaar rasulallahu fatu waaw ñu wax ci teunk ka ci ni mu démé moy sulu guday bi bañu waxoon yewen lo bañu defon ci yewen lo bu jeng bo ba gañu defon ci woga ba yonte bi ne dañuy aji mak dañuy dem obraji te gañal téré leen duñu dem dañuy def ay accord ba julli ñi delu waté madina dañu dem and ak courté waruñu ka bëgg nañu bëgg nañu xamé won nañu yaakaré won mune yonte bi kay digol na leen ne dinañ faaw ni ñu mësa dem mak wor neeg ba ignalité ak digam deugalay don té lu wax deugalay don ndax wamaani taxwan xalaal lu wax deugal borom bi ne du waxe ci banexu bakinam sulu huday bi ci boga ñu defoon dafa atté won né képp ku bëgg dugg ci fekk ko rilu muhammad fastante ak mom ko leeré ci arab yi man nga may nañu lako sañ nga ka def ku bëgg laxu ci quraysh man na fastante ñu ko leer and ak ñoomit sañ nga ka def bu ko défé ñi nga xamné dañuy ñew tafu ci muhammad té duñu ay julit ku len xex kon yonent bi nga xex ñettaku ci quraysh ku len xex wa quraysh nga xex loolu lañu jubo yu bind bam ko defé gir guñu wax husaan dal dem tafu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gir guñu wax banu bakrin dem tafu ci quraysh te digënté ñaari gir yoyu nak dañu amon ab ci ab ngab ngaayo bu ci ne ab fayonté da ci ne kon ñu rayal sa mbokk nga di kay ngay ray ñi rek pour fayu ko le di ray rek pour fayu da ci nekkon seen biir ñom ñaari giir yoyu ginaaw sulu hudaybiya lañu xare ba khaybar ginaaw xare khaybar yeneen xare du gëna ci yo xamne yoon l'islam am fi ñu gañay lool ba l'islam yaatu ginaaw ga lañu xare buñ wax muta xare muta ci yar jojel la yoonent bi defoon raaya dara ko bu def ko sayyid ibn arisa mu nekk mo dekk njital xere xex ba mo yor dara ko mu leen bu fekkene dem ngeen bu sayyid ibn arisa fek fekkene dafa sahid na jafar bun abi talib yor drapo bu jafar sahide abdullah ibn rawaha na yor drapo non li ngeen tegalé bañ dewe sayyid mo jiti xex and sahaba yi magi sahaba yep ñuko foor bañu deme ci romé yi lañ doon xexal ñom ñetti jooni lañ won julit ñi romé nek téméri jooni bañu bëgg dajé ñom ñu andi wat benen tebbu bu ñeen tebbe ci bisantine wa rom yenen téméri ci nit te buwat ci jom garo julli ji xawna ñu rangi rangi waye ginaaw ga dal ñu ne yalla nu taxa jog na xex gi sunu diine bañ day sayyid ibn harisa jale sayyid ben ñu ray dara bobu jaafar dal kay gatt jaafar ji di xex ba ñu cior ab loxam mu aw ko ci loxam chaame ñu cior ko mu bokk ci peregam ñu door ko jassi abdullah ibn rawaha dal kay jël dara bobu xex bañu ray guddigi bëgg jot ben way dal kay jël ndax bu jant bëgg soo dañu daal di wax ñëpp tëri nga nay ba semaanset fu nekk kuréel bu ne am ñu leen di garde. Ñu daal di ne léegi nañ diisoo ñëpp nga xam ne ñoo yoroon su général yi ko yoroon ñëpp dee nañu sayit nañu nañ diisoo kuñ ko war a jox. Kañ ko joxoon mu ne mu gan ñoo nañ ko jox Khalid bin Walid. Ñu jox ko Khalid, Khalid daal di finaanee si tëral plan xeexam. Mu daal di amul séddale xare bi ndax moom ko xamoon séddale xeex plan xeex la. Bu ko séddalee asamaan set mu leen na ngeen def benn rang boo xam ne dafay gudd. Ndax bu guddee ba noppi dajoo yi dañuy defee ne mbooloo mu bareeni ci seen ginnaaw. Waaye bu nekk kuréel si dañuy xeeb te dañuy am doole ndax dañuy xam ne dañoo néew. Mu ne leen na ngeen ànd ak allahu akbar yu bare ànd ak yow coow ba ñu xëyee ak xaru gi nga xam ne la saabee xaru ci xeex bi. Tax na rey nañ ci romain yi lu bari rey nañ ci ñoom lu bari ba nga xamee ne jantan yi bëgg soo ñoom ñu defee ne dañoo am benn madad benn tëbb bu leen jógee Madina bu leen fekk siwaat ay soldat yu bari jóge waat Madina fekk si jullit yi. Ñu ne ñetti junni yi doon xeex rek ñoo ñu def li ñu def démb bu fekkee mi leen mbooloo mu ñëw ni kat bootu leen mu si Madina gëdaw mi mu la yëfari wax. Léegi nañ fexe jëm jumoo gaañitlu xaari fekk moo jël plan boobu ñu daal jubonte pour ñu delluwaat ba beneen yoon. Bu ko defee kenn gañewul sa morom ñu delluwaat ba ñu delloo nag ba ñu agsi waaye waa Madina dañ leen doon yoxu naa leen yaa foraar yéen dawkat yi yéen daw ci sabilillah yéen ñu gañewu leen xale yi di leen sëlëxi suuf am nañ koo xay sax dootu dem ci jàkk yi ngir rus ngir leen ñàkk ndax li yàgg tàmm ab victoire ngañaay. Yonente bi ne leen daw ñu de teb delloo amaat daw amul delloo amaat. Ginnaaw loolu nag la ko waa Màkk dégg daal di nag xemem ne julli ñi léegi néew nañu doole léegi nag ragal gi ñu leen ragaloon day dañ daal di xiirtal nag waa Bani Bakar ñu leen xosaan bi nga xam ne ñoo tafu ji ci jullit ñi dem leen dal seen kaw. loolu mu andi ñu ñemee firi kóllare yi kóllare gi ñu defoon ñu firi ndax dañoo woon fii ak ñaari at bu kenn xeexati tënu ngànnaa yi am ñu sax woon ñu wax sax ne fukki at la woon. ba mu ko defee waa Xousaama Banu Bakari daal leen bett am na teen bu ñu amoon ñu fekkale fu ñu wax bu ñu wax watir ñu bett leen fa rey ci ñoom ñu bari Xousaama gir nga xëy ñoo lax woon ci yonante bi ñu laay dem Màkk wéri ci ku ñu wax kër gu ñu wax Boudaylou Ibn Warxa ñu tawat ko li Quraysh firee kóllare gi ak firi gi Bani Bakari firi kóllare gi ñu kóllarente woon ak yonante bi. Amri ku ñu wax Amri Ibn Salim Xousaami daal di dox jëm Madina moom itam ba ca kanamu yonante bi taxaw ci wetam fekk ko ci jàkk ji mu ne ci nit ñi mu di nga xabaar xisa bi li xew di ko laaj ñu dimbali leen. yonante bi salaalaa sam ne ko nu sirta yaa Amri Ibn Salim nu sirta yaa Amri Ibn Salim dimbaleef na la yow Amri Ibn Salim dimbaleef na la dañ la dimbali. Boudaylou daal di génn Ibn Warxa moom itam ànd ak benn kuréel ci Bani Xousaama moom it jublu Madina bu mu ñëwee mu wax xabaar yonente bi li ma xam ne moo xew ak na Quraysh dimbalee Bani Bakari ci kaw Xousaama. foofu lag la yonente bi daal di xamee ne lii Quraysh def kuri firi kóllare gi ñu defoon la amul dara lu ko war a mën a fay lu mooy fatu Màkk lu mooy ubbi ci Màkk donc ko mën a fay. kon loolu am na nag dana yónnee boolem jullit ñi ci seetlu arab yëpp fu waay nekk ñu dajaloo ñëw fekk si ko ñu àndandoo pour indandoo dem Màkk nañu wuy si ab woote waaye nag taxul mu ne leen Màkk laa jëm ndax xeex fexe la ndax bëggul waa Màkk yëg dégg li mu nar mu yéene fu jullit nekk naka fekk si nañu waaj pour am xeex bu ñuy dem ñëpp ñëw waaye nag xamuñu fañ la jëm. Quraysh nag borom xel ya dañ ne jàng tuuti rek daal di leen ne lii leen gaar ndax Ikrimat Ibn Abi Jahlin ak mbooloom ay waxambaane ñoo xeertaloon Bani Bakari pour ñu dal ci kaw ñooñu. borom xel daal ne lii Ikrimat def te waxam xale yi ànd ak moom lu am xatar la mooy danse la ndax kóllare Hudaybiya firi nañ ci te nguur doole Muhammad ci jasiratul arab dunu arab yi mu ngi dolli ko te bu muhammad xaté li xew di fayul khusaa ci wa makk kon dekk bi dekk buñu selal bi dana garlu ay musibe bu reey bari bu ci moy lan lan nga lan lañu wara def ñu daldi yebal ben delegation ku ñu abou sufyan lañu yebal mom mi xay moy seen buru makk ne dem na dim madina pour mu saxalat ko leegi ndax ragal ñu dal dole yonent bi mu dalat seen kaw te kon musiba am nañ saxalat ko leegi te itam ñu xëcca tir bi bu mu gëna bari motax ñi waxon ne ñaari at la won xeyna mu bëgg mu gëna bari nem fukki at abou sufyan dal di genn mi xay moy seen ci xex moy seen jitt ci rewma dem madina amona fa ben dom fi ci genn joxay soxna yonent bi la ummu habiba ndax dafa dajé ben way bo xalé bi bokko ci bañu xusaani won ki doon netal yonent bi li xew ya abou sufyan yow dafa dajé ngon madina dekk bu nek seen gellem lañuy far bu nefaré da ngay xamé ci biir bo mu gisé nefaré gellem mo xamné ki madina la jogé mu dal dem xalat né kon nak duma dem ci yonent bi direct nan ko ma jari ndax waji bu mo fi jito ba wax ma kon duma dem ci mom dal di jari ci negam jigen domam ci jigen ak ummu habiba bu mu ñewé abou sufyan ñew bëgg tok lal yi nga xam lal tu yi nga xam lañuy def ci suuf bëgg tok ci lal tu gi dom yi dal lem lal tu ga dom ci lem lal tu ga soxna yonent bi ne ko lutax may bëgg tok ci lal tu gi nga dikal lem yow sama dom ci ummu habiba tontu ko nekk firasu rasulullah lal yonent bi sallallahu alaihi wasallam te yow da nga di musrik da nga sobe ak yéfer nga wala ka tontu da ngay dug yéfer da nga sobe do tok ci lalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam waaw do sobe nga de bëgguma nga tok ci lalu yonent bi abou sufyan ka wallahi laqad asabak ya bunayya ba'di shar wala yow sama dom lu bon lu gëna ci yow lolu ka tontu dal di genné mer ci ko dal dem jubali ci yonent bi nek ko lori gëna yu bëgg lu ko saxal dal di laye ak ñu yokk diir bi yonentay bañ ka tontu dara mu dem ci ababakrin ngir mu waxal ka ak yonentay ababakrin bañ ne duma la waxal yonentay mu dem ci umar ibn khattab pour bëgg mu wax mu def intervenir manam mu def ram ko te mom intermédiaire ci digëntéem ndax nangu umar gën ka dello gëna tiss bu gëna tang nek man dama laye tinul ci yonentay rasulullah dama lay tinu jil ci rasulullah wallahi watna ne buma amul won lu moy ben fepp suuf la am won ganna rek dana ka xex ak yeen dana ka jeer ak yeen do la ko tonto mo buma won ganna lu moy ben fepp suuf dara jil fepp suuf jeer ak yeen abou sufyan day dem ci ali ibn abi talib o fatima nga ko mu garal ko lika taxa jog ak bëgg mu tinu ko ci yonante bi ndax mu na wax ak mom nangul ko likoy sante ni koy ñaan Ali ibn Abi Talib wax ak mom ci wax bu tey ne ka kenn amul kenn ku am carton dello rasulullah ci nam bo xexa jam decision togu banop am kenn ku ko meuna del Abu Sufyan del wat mak netali aw nitam lamu dajje ci Madina beggu ka deko sax aw nitam ne ka wayla wallahi waji dal del doliko lumay dila koye ila fay rek la nek ni la ci won nan lañu def ñom wa mak yonent bi itam ci walam gis na ne nak ngir mi du ko bayyi nonu ñu am occasion pour mëna préparer kon daf leen wara bette bala ñoo wacc bala ñoo wara mëna wacc xex ko bala wacc xurasina wacc ba jek mune lumu deugalu ci dolem l'islam amna dole legi ak lu mu xamne yalla dina ko dimbali terawul war na leena bet ndax xex pexela ba duñu meuna am defender ci ñom ñu meuna jébalu teddu tour ben deret ben tokku deret ndax loolu la jiblu won bu len bette bañu ragal ka dugg ci islam te du am ben tokku deret du tour ñu dugg ci diine loolu ko gënal loolu tax mu digal nit ñi yépp nañu wajj dem nañu wajj bañu jé né ñu ngay dem makk pour xexi mu digal leen nañu farlu nak makk lañu dem ndax ñam woon ci arab ñu ñew medina yépp bu ñe leen nag yéen li ma leen doon wooyee mooy dama war a dem Mabbi ubbi ci nañu daal di wut mu daal di wut mu daal di ñaan yàlla ne yàlla yàlla nga téye say bëti xureysi ba duñu gis li ñu namm yàlla nga téye seen nopp ba duñu dégg sama nar bii nga xëy moom la ñu nar dugg a mag doon man leen a bett moom la ñaan yàlla ñu daal di waaj di jël seen i ngànnaay bëgguñu wax Xaatib Ibn Abi Baldaa daal di binde benn bataaxal jox ko benn jigéen bu dëkk a mag boo xëy Maulaa la woon mbaa yàlla la woon ci lenn Bani Abdul Mutalib jigéen bu ñuy wax Saara mu daal koy joxam neexal bu duun ne ko sama lettre bi naka fexe ba waa Makka yëg ni Mouhamad mu ngi bëgg a dal seen kaw ñu ngi wax nangam ak nangam ñu ngi tere nangam ñu ngi nangam waaje nañu nangam ak nangam ndaw sa daal koy jël dugal ko ci biiru lettam lettaale ko ci boppam war ko léemam dem yàlla daal ko ba mu demee ba sore yàlla Jibril daal ñu wax yonente ne ko seen xabaar mu ngi bëgg a siiw ndax Abi Baltan Xaatib Ibn Abi Baltan bind na benn lettre pour wax ma Makka nangam ak nangam nangam jox na ko benn jigéen mu ngi ci toll ci para sàngam yonente bi daal di woo Ali Ibn Abi Talib daal di woo te fekk moom Xaatib boobu ci mag yi julli ñi la bokkoon julli ñu mag ñi la bokkoon Ali Ibn Abi Talib Ubayr Ibn Awam moom la yonente bi woo ni leen gaaw leen jël seen i fas daw dabu ji jigéen bu mel nag boo xay mu ngay tukki yore nab lettre bu Xaatib Ibn Abi Baltaa bindal li ngeen ko da ngeen leen jël lettre ba di xabar xamal waa Makka sunu xe sunu nar nar gaañu daal di daw ba ñeen ñu fekk ci place ba ñu waxoon fa ñu fekk ndaw sa muy noppal ñu ne ko nuyu ko ne ko yow am na loo yor mu ne yorul dara ñu ne ko am ko yor nga lettre mu ne ko yoruma dara daal di seet ay bagage am gisuñu dara ñu seet rax la gi mu yor gisuñ ci dara Ali Ibn Abi Talib daal di ko ci jaasim ne ko kiñ naa ci yàlla ne rasulullah moonu ko wax te lu mun wax dëgg lay doon dañ kaa wax yu xawwal boo mu ko warnul dinaa la futti te dinaa la def lu nax ànd ak xadar ndaw sa xam ne dëgg la def ndaw sa nekk kon nag du mooyul war ma ginnaaw Ali won ko ginnaaw mu daal di daal di di muuraayam tekki fecc léttam génn ci leetal ba ñëw jox Ali jàng daal di wëlbati ndaw sa ànd ak moom jëllu su Medina bu ñëwee yonente bi daal di woo Xaatib ne ko waaw yow lu la xiir ci lii mu ne ko wallahi ya rasulallah mu ne ko waat naa ci yàlla ne ab gëm yàlla la dëgg ak ab yonentaam soppiwuma it weccewuma sama diine waaye nag dama nekk nit koo xam ne waa Makka aw ma fa giir aw ma fa ñooñ ndax moom dañ kaa doomoo woon ca Makka amu ko bàyyi ñooñ ñuy doomoo ca la bokk mu ne aw ma fa giir te maa nga faak ñooñ jabar ak ay doom ma bëgg nu ma mën a fexe ba ñoom am ndimmal ci seen biir ñoom donga moom laa ko defee Omar Ibn Khalaf bàyyi ma dagg baatam kii naa fiq na bàyyi ma yonente bi ne ko moo yaa Omar lu la xamal ne yàlla yërndu na waa Badar keroog xaw yow ma Badar ba ñu gañee ba noppi bis bi ñu xëy ci l'islam buy mbégte fa lay amee ba tey mu ne waa Badar yàlla dind na kii ray xool leen ne leen jëf leen lu leen neex baal naa leen te Xaatib mii ci waa Badar la bokk bàyyi ko rek li mu wax moom nañ ko nangu rek booba yàlla yàlla di wàcc laay ne yaa ayyuha alladhina aamanu laa tattakhidhu aduwwa wa aduwwakum awliya yéen gars yi ñi ngeen xam da ngeen wax ni gëm yéen bu leen wut ay xarit ci yéefar yi ñi xëy samay noonu di noonu yonente bi bu leen di wuti ay xarit bàyyi fi yon julit ñi yàlla daal di wàcc laay ba ci moom xarit julit bi daal julit ñi nag di yëngatu jëm jóge Madina jëm Makka ngir ubbi ji ak ñu mën a teg seen loxo ci Baytulal Haram pour yilif bu xëy moom lay mooy jaamukaayu yàlla ci nit xare bi da ci lim boo xam ne bii Madina ma suñu am lim bu toll noonu mukk ndax giir yëpp yónnee nañu li ci giir Bani Sulayma Bani Musayna Fatafaan ak ñu dul ñoom ñëpp ànd ak muhaajirin lan saar àndaloo dox yonente bi jiite leen ci saxara bi téem la doon màgg yi téem la doon xalaatam mooy mu dugg a Makka dugg a Kaaba ga te bañ a tuur benn toqu dere kenn bañ a dee loolu mooy yéenam ba nga xamee ne meeg armée ba dem na fu ñuy wax Marra Zahran te ñu dem mat nañu fukki junni mat nañu ba tey waa Quraysh déggul dara ci seen xabar xamaguñ ci dara. Ñu ba dajeeg yonente bi ci fu ñu wax juuf fa. Am na ñu wax ne sax leen ni bindakati Cira wax nañu ne mu nga dajeeg armée ba ci fu ñu wax Rabiq. Am ñeneen ñu wax ne Abbas kay ba loolu amee bi ñu laa génn rek la daal di ñëw Madina jébalu ci yonente bi ànd ndoog waa ñe doon xeex waaye lu mandi boon ci jamono boobu la Abbas di doon a jébalu. Quraysun ci boppam tàmbali na diire ba julli ñi ak seen fu ñu wax Mar Zahran kënteem ak Makk soriwul lool lañu daal di yëg ne benn xatar mooy danger mbamba mu mag jigéen na leen. Ñu daal di yónni Abu Sufyan Ibn Harb ñu daal koy yónniwaat ak yu wax Budaylu Ibn Warxa ak yu wax Hakim Ibn Hizam koo xam ne que mbokkum Khadija la soxna yonente bi dañu seen ku gën a ku yonente bi mën a dalam xelam pour maa na wax ñoom fu ñu mën a xam xabaar yi ak mën a xam doole julit ñi fi ñu toll. Abbas daal mu ngi dox ci baxla bi nga xam ne moom la mu xaw xis may joxoon addee yonente bi mooy baxla bu weex tal moom la Abbas war muy dox mu dégg waxtaan ci guddi gi diggante Abu Sufyan ak yu wax Budaylu ñuy waxtaan. Abu Sufyan ne waaw ma dee gisuma guddi gii safara wu mukk bu ak armée xare bu toll nii ak safara wu toll nii ndax ñoom dañuy taal ci guddi gi ku nekk ngur kule booy da ngay taal. Ñu ne armée bu yaatoo ni bu rëyee nii ak safaru mel nii ma suma kaa gis. Abu Sufyan loolu la wax. Budaylu nekk wallaahi kii Xusaan bi ñu bi ab Bani Bakri daloon ci kawam ñoo bëgg xadar pour xeex dal ci seen kaw. Abu Sufyan nekk mukk Xusaan ñoo gën a torox gën a néew pour ñu mën a am armée bu toll nii. ba ñu ko waxee Abbas daal di xàmmee kaddu Abu Sufyan daal koy woo ci dàkkanteem naa Abba Hansa la moom lañ daan woowante moom itam Abbal Fadli daan woowee Abbas. Abu Sufyan daal di koy ne Abbal Fadli Abbas ne ko way xëkkee Abu Sufyan nga la Abu Sufyan rasulullah yi ngi ci biir nit yi te Quraysun bu ci duggee ànd ak doole naka ngay def. Abu Sufyan ne ko luy fexe maa ngi lay jotee sama bàyyi sama ndaj luy fexe yow Abbas. Abbas ne ko kaay ma war toggali sama baxla bi nu àgg ci yonente bi ndax baxla bi ñëpp xam na ko fu mu jaar benn soldat du ko téye dañ koy bàyyi mu dem ba àgg ndax fukki junniy armée bi matañ fukki junniy ñu ngi taal seen safara yi. Safara boobu di nga ñu koy def pour mën a tiital waa Makka du bon am tiital seen xol. ba nga ko defee ñu romb safara Umar Ibn Khattab ndax général bu nekk ñi nga jiite da ngay taal seen ñu Umar Ibn Khattab ñu mu jiite mu romb safaraam. Umar Ibn Khattab gis Abbas Abu Sufyan féete ginnaaw. Umar Ibn Khattab xàmmee Abu Sufyan mu xam ne Abu Sufyan mii Abbas da kaa bëgg a xettali ji ca yonente bi mu daal di gaaw ci xayma yonente bi jiitu leen moom Umar ne nag nag ma may bu Abu Sufyan yee ma may ma coral awloosam rek may ma rek ma teggale boppam ak baatam laa lay ñaan. Abbas daal di ñëw Umar fekk fa Umar Abbas ne Umar kii Abu Sufyan bii maa ko xettali man maanaam maa ko warlu pour yiir ko maa ko warlu pour yiir ko ndax noonu la arab yi moom seen baax la ku ñu meree boo ni diw nee moo ko warlu ci kilifa yi dañ koy bàyyi ak moom yonente bi nekk demal ànd ak moom yow Abbas ci sa dal bu ëllëgee nag nga xëy ànd ak moom ñëw. ba suba jotee ñu indi Abu Sufyan ci kanamu yonente bi fekk ku baru way mag yi muhajirin ak lansaar yëpp ñu ngi nekk ci wetam. yonente bi nag way xëkk yaa Abu Sufyan nga la yow Abu Sufyan alam yaani lakk an taalam annahu la ilaha illallah ndax dafa jotul ci yow nga mën a seede na amul bo ne boor bur yu war a jàmburu yàlla nga wax la ilaha illallah. Abu Sufyan ne ko bi abi anta wa ummi maa ngi lay waatal jote sama ndey ak sama bàyyi ne xam naa kenn gënu laa lewet yaa baax yaa mën a jokk bokk wallahi dii naa ci yàlla ne jortu naa ne bu fekkoon ne amoon ne kenn maanaam wóor na ma ne bu amoon kenn ku benn yàlla bu ànd ak yàlla kon dara duñ ma mën a dara maanaam yàlla gëm naa ne benn burbul yàlla amul am na benn burbul yàlla amul loolu moom giñ naa ci ne yàlla moom moo ne sama xol man xam naa ko ne bi ne ko way xek yaa Abu Sufyan alam yaani lak antaalam ani rasulullah nga la Abu Sufyan ndax jotul nga xam ne man may rasulullah maa yonente bi yàlla. Abu Sufyan ne ko bi maa ngi lay jotee sama ndaay ak sama bàyyi yaa lewet yaa baax te gën gën kenn gën laa jot ak jokk ak bokk. Wallaahi lii de moom samam xel daal am na ci lu ci des moom loolu am na ci samam xel daal am na lu ci des. Abbas daal di intervenir foofu daal di dugg daal di def tadaxul Abbas gaañaan ko wër te am na ñu ne siiw yonente bi joxe ndigal ba ñu cor loo si muy wax loolu. Abbas daal di dugg ci biir ci wax ji jubale wax ji Abi Sufyaan nekk jébbalu seede na amul benn buru budul yàlla laa ilaha illa wana muhammadu rasulullah moo rek moo la mën a musal tey bala ñoo cor saw loos te kenn dootu ci man dara. Abu Sufyaan amatul pexe lu mooy mu daal di jébbalu ci loolu mu daal di jébbalu daal di asadu an laa ilaha illa asadu anna muhammadu rasulullah moo doon kilifa Quraysh yépp nag. Abbas daal di jubale wax ji mépp ci yonente bi moom it nit ku mat noonu lay def boo waxee kii nga xam ne moom ngay jubaale wax ba eggal ki nga xam ne dafa def lu mu bëggul woon a def kañ ko defalit am na loo war a wax ci moom mu daal jubale wax ci yonente bi ne ko yaa rasulallah Abu Sufyaan nit la koo xam ne ki ku bëgg tiital la defal ka dara loolu la ko tontu ku bëgg ndam la defal ka dara. Yonente bi naan ne ko naam ku dugg kër Abu Sufyaan ëllëg amin kenn du la lal def doy na sawetaas këram mooy sawetaas bi tey ku tëj ab néegam ub këram ne ub këram bañ a def jote kenn dara amin la bu ko kenn lal ku dugg ci biir kaaba ga la mu réew ku dugg aramu kaaba ga rek amin la kenn du ko lal ko dañu jël Abu Sufyaan ak boole kaa foofu mooy tiital bi mu am. Waaye nag jébbal gi Abu Sufyaan jébbalu terewul yonente bi jël ay foggoo yoom te lu mu wattandiku dafa daal di leen Abu Sufyaan nañ ko tëj ci passage bi nekk ci montagne duggukaayu montagne bi nañ ko fekk foofu ba armée bi leen bi yëpp jàll soldat yëpp mu gis armée bi ñu ot seen doole di ko romb muy xool mu romb di xool loolu ci yonente bi jublu ko bu ko Abu Sufyaan ndax lenn rek la am la gis ci armée bi bu gisee lépp ni mu toll nag bu demee dina xam lu mu nettali ndax jébbal gi roog defaa doyul loolu pexe la ñëpp di ko romb Abu Sufyaan di romb di ñu ko romb Abu Sufyaan di xool waaye dara tiitalu ko lu mooy mbooloo ma nga xam mooy katibatul xadra mbooloo ma xam lu werta la ñu lañ dal mooy ña nga xamante la yonent ñooy ñu mbooloo mi wër yonente bi mooy armée bi nga xam ne yonente baa nga ci digg ba ñoom ñëpp dañoo yor yu wert kooku nag moo ko tiital boo xam muhaajir ak lansaari ñoo ne ci ñoo ko wër ñu yor ay weñ rek bubi kong rek yu weñ lañu yor ba nga xam ne Abu Sufyaan gis na xam ne seen mbir mu ne yaa Abbas ñii de amul kenn ku leen mën a dékku mu ne Abbas ñii amul ku leen dékku mën a dékku wallahi yaa abal fadli sa nguuru doomi mbokk mi buur la ko tudde moom nguuru sa doomi mbokk mi day ni mujj ni nguur bu rëy rëy daal di wa dem nag ca unitam daal leen wax ca kaw yuuxu leen yaa xaw mi yaa maxchar Quraysh Muhammad ñëw na ànd ak loo xëy manu leen ko dékku mukk ku dugg kër Abu Sufyaan nag mucca nga ku tëj sa néeg mucca nga ku dugg kaaba gi mucc armée ba di dox ba tolloo fu ñu wax siituwan foofa dafa la yonente bi doon a gis nag Màkk néegi Màkk mu gis ne Màkk taxaw ñu pour jéem a puusante ak moom mu daal di taxawloo armée bi yëpp ñu taxaw mu daal di taxaw ci kaw warukaayam daal di sujjoot ngir gërëm yàlla sant yàlla yàlla ubbil na ko Màkk fi fi wax yi fi wax ji wax yi wàccee woon mooy place ne baytulaay xaraam ngir mën cee dugg julli ñi dugg ci wóolu seenam xel dal te kenn duñu jàq dal duñu ci mu loolu lay sujjootal yàlla. Fi muy nekk ci loolu nag la ko ñuy wax Abu Khanafa mooy bàyyi Abu Bakar Sadiq boobu ba tey tuubagul Abu Khanafa daal di jébbaluwul woon mu daal di wax benn doomu ju jigéen ndax jébbaluwul comme Ababakar benn sëtam bu jigéen ko ab sëtam sëtam moom nag dafa sëggoon mu ne sët bi yëgal ma ci Abu Khubaysi nan yëg ci Abu Khubaysi yëgal ma ci ñu ànd noo di yëg ba ñu àgg ca kaw ca montagne ba mu ne sët bu jigéen bi loo gis mu ne ko lu ñuul kukk laa gis mbooloo mu ñuul kukk bari dajaloo bare mu ne ko fas yi la naari góor yi xeex si la mu daal di wax ne wallaahi ñu ngay tasaaroo mbooloo maa ngay tasaaroo mu ne ko kon ñu ngi jëm si Màkk gaaw ma wàcce ma yóbbu sama néeg gaaw wàcce ma yóbbu ma sama néeg gaaw wax ndax nañu ko dugg sam néegam mucc nga gaawal wàcce ma yóbbu sama néeg. Yonente bi daal di gërëm yàlla bam ko ubele mak waye saxna di watandiku batay mu day diwel ne xex bi nañ ko xajale ñenti kurel nañ ko def ne len nak bu kenn tour deret ken lu moy dañ leni forcer lo xamne sañ leni baña tour deret moy dañ ne dal seen kaw waxe ñaka pexale don mu day def ci Zubayr ibn Awam mo nek ca mbagum di chamign ma ci xex bi armé bi moy ñi fété boru chamign na duggé makka ci chamignu mak mu day wax Khalid ibn Walid armé bi nga jital nañu duggé makka ci soufi mak mu né nañ duggé makka ci ndijoru mak mom Khalid ibn Walid ak ñi mu jité mu né jox Sa'd ibn Abi Ubada ci wa Medina mo leen jité nañ duggé makka ci wal bi fété sow mu ne Ubaydatu ibn Jarrah mo jité muhajirin yi lañ digé makka ci boru kawba ci tolok jabalu hind yoonte bi daldi wacce ci kaw makka ci tolok jabalu hind fofu fa lañu ko sadalé ben khuba ben tante ci mu dende ak khabru Abu Talib ak khabru Khadija ñu lacc ndax dafa bëgg noppaliku ci neegam mu tontone dedet duma dugg ci neeg lepp luñu ma bayal makka rek am nit luñu ma bayal ci makka rek am nit bu day dugg ci tantam bobu noppaliko ak xolam fess jël la gërem yalla bika yalla delo ci makka mu tedd gagné dekk bo xey loron dekk bi loron nañ ko mbugalon ke genné ko ci digënté wa kërëm ak ay kërëm mu jé ci wat fi and ak tédangé ak ngañay yalla momu gërem lool yoonte bi day dugg kaaba ga fekk kaaba ga ñu ko wërélé ci xërëm ya xolé ci doon jaamu ci loolu yalla ñu takk ko ci mirya ak ipeureum ak xanjar kubal mo wax moy xereb bu reey bi ñu dugg ci duggal ko ci bir kaaba ga yoonte bi dika joxagn ak bante bi yor na len waxul jaal haq wa dhaqal batil innal batil kana zahuqan xereb mi daanu ñu yeggi di mab xereb ci suuf ñu leen kepp ci ni kanam ci suuf ñuy tok mo leb mo label neeg bi yeb ci lepp lu ñu doon magal dul yalla mu jele ko yoonte bi ci loolu la matale awalu yawmin ci njaal bi ñu bes bo xé da ka def fatu makka ubi makka bo xéne bi do naka woté ñaar fukki at muté makka bi nga xex nañu ko gën ja tari xex ñaar fukki at yonté bi day taxaw ci bir haram bi ci ko xéne fi pour tundé la wétu safa ca jakk ja mu dali paré waxna dali ya mahshar quraish yeen wa quraish ma tazunnuna anni fa'ilun bikum lu ngeen xalaat ni dina leen ko def tay ñu ko lu bax rek akhun karim ibn akhin karim mbokk mu tedd nga ci doon mbokk mu tedd xamna yow ak bax rek ngay def mune len isabu fa antum tulakha dem len bayina len balanel yalla luma way defon jegal nak tolu la fatu makka bo ta borom bi nek nak isa jal nasrullahi dima lam yalla fatu makka bu amé waraayta ngi nasri yadkhuluna ginaaw ga nak bamu delo madina la wa quraysin gep nak di def ay delegation di ñew di tuup ci tubal seen bop ne len bo leen waxu ñu jangal suñu diini ci suñu rew koku moy ya doxalon fi diini lay afajal ay kurel mu ne gëna fa sabbi na nga sabba bi hamdulillah bi adda sante sa borom amna sa boy laaj mu ne waw lo xam ci aya bo sari aba waka ne sari wi de gisuma lu moy da fay tagge yonent bi ndax limu bëggoon lepp yalla defal nak diine tasni ñepp nekkon ci diine te lol do nga ko fi bayiwon legi mu gennati sabbi de sababi abdullah bi andak sante sa borom wa sahfur te nga jegal ko inna nakum ya la ka nek tawaban di jegalakul